руки, дрожащі крюки, нагольно пусті кармани. 27 весна наступала, наступала, і ліпким побігом снега я вилізав з под снега. 27 весна наступала, наступала. Дорога ее в опипалах, 27 весна наступала, наступала. Все ничего не удалось, дорогами лыжами слякоть. 27 весна наступала. Fire!